Şükür kılın, şükür kılın Allah fazlada yürgenler Keremli zat himayesi de turgenler Şükür kılın Allah fazlada Şükür kılın Allah fazlada yürgenler Keremli zat himayesi de turgenler Şükür kılın kalursuz nimetler ara Noshukrlik orqasidan kelar balo. Shukr qiling, albatta bo'lar ziyoda. Faxrga o'tmayin turinglar hayoda. Shukr qiling, bu holdan ham battari bor. Kimlar yig'lar ko'ra olmas bu kunni zor. Shukr qiling, yaqindir u yorug' kunlar, uzun tuyulgan bo'lsa ham qaro tunlar. Shukr qiling, mashaqqat faqat bizda emas, ahli kufr musibati ham kam emas. Shukr qiling, tavhid bo'lsa aqidangiz, yaratgandan adashtirma deb so'rangiz. Shukr qiling, agar sizda bo'lsa iymon, ko'p rahimli zotdan qilmang yomon gumon. Shukr qiling, tomirda qon aylanarkan, ajal ko'ringanda inson o'ylanarkan. Shukr qiling, xayrul basharning ummati, kam amalning qiyomatda ko'p qiymati. Shukr qiling, Alloh bilan birga bo'ling, shunda bo'lar javob bandam to'g'ri yo'ling. Shukr qiling, achchiq bo'lar ba'zan qismat, lekin biz bilmagan tagi to'la hikmat. Shukr qiling, qolursiz ne'matlar aro, noshukrlik orqasidan kelar balo. Shukr qiling, albatta bo'lar ziyoda. Faxrga o'tmayin turinglar hayoda. Shukr qiling, yaqindir u yorug' kunlar, uzun tuyulgan bo'lsa ham qora tunlar. Shukr qiling, tomirda qon aylanarkan, ajal ko'ringanda inson o'ylanarkan. Shukr qiling, achchiq bo'lar ba'zan qismat, lekin biz bilmagan tagi to'la hikmat. Shukr qiling, shukr qiling Alloh fazlida yurganlar, karamli zot himoyasida turganlar. Shukr qiling, Alloh fazlida yurganlar, karamli zot himoyasida turganlar.